Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Russische troepen hebben in de bezette Oekraïnse regio's bij Gerson en Zaporizhia burgers gemarteld, opgesloten en laten verdwijnen. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. Ook zouden krijgsgevangenen zijn gemarteld. De mensenrechtenorganisatie sprak met tientallen getuigen en slachtoffers. Zij vertelden de onderzoekers dat ze in elkaar werden geslagen en soms onder stroom werden gezet. De mishandeling leidde onder meer tot botbreuken, brandwonden en hersenschuddingen. De toestand van de Amerikaanse president Biden is verbeterd ten opzichte van gisteren. Hij testte gisteren positief op corona en heeft nog steeds milde klachten, zoals een loopneus, hoesten en vermoeidheid, schrijft zijn lijfarts in een brief. Volgens de arts van Biden reageert hij ook goed op het antivirale medicijn Paxlovid. Daarom moet hij wel tijdelijk stoppen met zijn hartmedicijn. De president neemt nu aspirine als alternatieve bloedverdunner. In een deel van de binnenstad van Groningen geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. De burgemeester komt daarmee na een schietpartij in de stad 2 weken geleden. Daarbij kwam een man van 50 om het leven. Het samenscholingsverbod blijft een jaar van kracht en is vooral ingesteld om de overlast door drugsdealers aan te pakken. De Britse prins Harry heeft een kleine overwinning geboekt in zijn strijd om politiebescherming af te dwingen bij privébezoeken aan Groot-Brittannië. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er nu een hoorzitting over komt. Harry nam in 2020 afstand van zijn officiële rol binnen het Koningshuis. Daarmee verviel volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn recht op beveiliging. Zijn moeder, prinses Diana, kwam in 1997 om het leven toen haar auto werd achtervolgd door paparazzi. De prins had vorig jaar een soortgelijke ervaring en wil daarom beveiligd worden. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten wat regen. Verder opklaringen en het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het blijft waarschijnlijk droog bij 21 tot lokaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na 7. En live vanuit het Radiohuis in Hilversum bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw eigen presentator, Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 22 juli, live vanuit het Radiohuis in Hilversum. Vandaag de eerste van onze bijzondere zomerserie. Dat vinden we dus zelf, dus dan gaan we dat ook zo zeggen. We praten en eten de hele zomer met één gast. Eén bijzondere gast natuurlijk, want anders dan nodig je iemand niet een uur uit als hij niet bijzonder is, vinden wij. En vandaag is die gast columnist Emine Oegur. En ze is ook bekend onder haar Twitternaam Overlistener. Nou, ben ik niet heel erg gewend, Emine, welkom. Dank je wel. Om te zeggen wat iemands Twitternaam is. Maar bij jou wel, want je hebt namelijk 42.000 volgers. Ja. Dat is echt heel veel. Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet altijd stil bij sta. Ik had laatst nog dat ik iets wilde tweeten. En toen dacht ik, oh, maar ik moet er een beetje op letten. Want ik word ook gevolgd door hele serieuze mensen. Maar over het algemeen sta ik daar helemaal niet bij stil. Nou, ik sinds vandaag wel. Want sinds wij dus dat bericht hebben gepost vanochtend, dat jij hier vanavond bent, is dat ding flikkert de hele dag voor mijn ogen. Dan weer die, dan weer die. Die vindt weer iets. Het gaat maar door. Ja. Heb jij dat ook altijd? Dat is voor mij elke dag. De hele dag. De hele dag? Ja. Mensen met meningen. Ja. Meningen of dat ze mij ergens in taggen en dan zeggen, nou, wat vind jij hiervan? Over het algemeen over dingen over moslims. Ja. Waarvan ze dan vinden dat ik daar iets over moet zeggen of waar ik iets van moet vinden. Dat doe je dan ook? Niet altijd. Nee. Nee, meestal niet. En de laatste tijd al helemaal niet meer, omdat het gewoon vermoeiend is. Ja. Maar dat is mijn telefoon de hele dag. Ja. Maar hoe ben jij daaronder? Want ik zelf kan gewoon bijvoorbeeld na 10 uur 's avonds al tegen eigenlijk helemaal geen enkele rimpeling meer. Maar het kan de leeftijd zijn. Maar ik word gewoon ontzettend afgeleid door al dat getetter van mensen die allemaal wat vinden. Er zitten ook echt best wel heel veel vervelende mensen bij. Ja. Ja, ik kan het makkelijk van me af laten glijden, moet ik zeggen. Dat is knap. Er zijn wel periodes geweest of bepaalde columns waar gewoon heel veel reacties op kwamen, waar ik dan wel mee bezig ben. Maar over het algemeen laat ik het vrij makkelijk van me afglijden. Vind ik heel knap. Ik heb ook wel geleerd om daarin te kiezen op wie ik wel reageer en wie niet en waarom. Want even voor de duidelijkheid, er zijn twee platforms waarop jij heel zichtbaar bent. Ja. Twitter, daar post je regelmatig draadjes. Hè? Dus dat zijn vervolg tweets die met elkaar te maken hebben, waarin je eigenlijk een heel verhaal vertelt. Ja. En daarna schrijf je voor het Dagblad Trouw 2 wekelijks een column. Ook heel duidelijke taal. Heel duidelijk hoe je over kwesties denkt die in de samenleving spelen. En over beide gaan we het natuurlijk hebben. We hebben nu gewoon allemaal onze telefoon op stil gezet. Maar ik ben toch heel benieuwd. U mag reageren op deze uitzending. Manjaret@ntr.nl. Dan gaan we zien, Emine, wat er binnenkomt. Aangeschoven zijn ook Francine Knoringa, onze charmante assistente. Janneke Kuiper, de jongste bediende. Kennen jullie... Ja, Janneke, je hebt ook veel volgers. Nou, toch zeker 25, denk ik. Jawel, jawel, jawel. En je moeder erbij. Die ja, moeder, precies. Kijk daar niet overheen. Nee. Daar discussieer ik ook heel heftig mee. Ja. Ja. Online en offline. Jij bent aangeschoven omdat jij iets hebt gemaakt. Want eigenlijk heeft Emien gevraagd wat wij vandaag serveren. Je mag alleen maar zeggen of het moeilijk was of makkelijk. Het was niet moeilijk. En er kwam geen vlees aan te pas. Juist. En dat vond ik in deze week heel passend. Want het was geen trotse week voor de vleeseter, vond ik, deze week. En ligt dat nader rust? Nou, je had varkens die in vrachtwagens in de hitte stonden. Ja. En daar niet uit werden bevrijd. En er zijn dus allerlei weilanden waar schapen in staan. Maar daar is geen schaduw. En ander vee ook. En die krijgen het dan veel te warm. En er mogen blijkbaar geen bomen in weilanden staan. Dat wist ik niet, maar dat is een regel. Maar dan aardige boeren die zetten dan, die spannen een doek of een partytent of iets. Maar er zijn er ook, die doen dat niet. En dan, ja, dan vallen die dieren om. Ja. Dus ja, ik ben een omnivoor. Nee. Maar ik vond deze week had ik het daar lastig mee. Dat geldt ook voor jou, Francine. Francine, had jij ook een vleesloos gerecht? Vleesloos en met een ingrediënt wat mij meteen boeide. Wat je namelijk op verschillende manieren kan bereiden. En nou, ik denk dat deze manier, die maakt hem op zijn spannendst. En dat je... Dat je het als hoofdingrediënt kan zien. Dus nou ja, een soort cliffhanger. We gaan straks proeven. Nou, wat spannend. Maar we gaan straks proeven. Veel belangrijker, er komt patat bij. En jij bent van team patat, Ik ben zo blij dat je patat zegt. Ja, maar dat doe ik alleen maar voor jou. Oh, echt? Ja, ik beweeg nu naar jou toe. Want Dankjewel. Zelf ben ik, ik zeg het maar gewoon heel duidelijk. Ik doe allebei. En door elkaar heen. Dus ik heb helemaal niet, want dit is een kwestie die al heel lang speelt in jouw draadjesgeschiedenis. Ja. En dus niet draadjesvlees. Er is ook een luisteraar die wil dat ik draadjesvlees zeg. Dat heb ik nu gedaan. Maar jij vindt dat je patat moet zeggen. Het is patat. Het is niet dat ik het vind. Het is gewoon patat. Ja, helaas. Ja, ja. Zo zit jij vast in je tunnel. Ja, absoluut. Maar heb je nog 1 argument erbij? Ja, frituren is de manier waarop je het voorbereidt. Mm-hmm. Het is niet het ingrediënt. En dan waarom zou je het gaan noemen naar hoe je het voorbereidt? Ja, ik ben dus heel erg team friet. Omdat ik dus vind dat alles wat je frituurt wordt daar lekkerder van. En de essentie van het gerecht friet is dat je het hebt gefrituurd. Daarom zit ik in team friet. Ik vind dit vind ik ook een goed. Nou, ik vind het enorm goed onderbouwd. Maar ik ga met Petra mee, namelijk dat ik het allebei gebruik. Ik weet, vroeger gingen wij naar de snackbar, haalden we twee patat. Heeft u twee patat? Hè? Dan stond ik voor de toonbank met die bestelling. En nu merk ik dat ik steeds vaker friet zeg. Maar je dus bent gewoon een beetje deftiger geworden. Ik weet het niet. Jawel, dus ik weet niet wat het deftige. Wat zeg, ja, ik wat vind zegt friet deftiger. Ja? Ja. Oh. Ah, ja, ik gebruik patat zeg maar thuis. Bij mijn ouders. Dan gingen we altijd, ga eens even een zak patat halen. Nou, en dat was dan voor 7 man patat, hè, meteen. Kijk. Dus dan heb je echt zo'n hele grote puut. En dan, als ik dan een beetje in culinaire kringen ben, dan doe ik toch een beetje friet. Ah, ja. Patatfriet, ja, het is iets Franser, hè? Nou ja, het is iemand op Twitter voorspelde dat vandaag team patat zou winnen. Nou ja. Laat mensen maar stemmen. Gelukkig hebben we ook echt veel belangrijke zaken vanavond te bespreken. Volgens mij gaan wij daar nu mee beginnen. Maar dat doen wij wel onder het genot van een tosti, Emien. Want laat ik eerst even vertellen. Je bent dus, je schrijft voor Trouw. Ja. Je bent columnist. Je bent regelmatig op Twitter te vinden. Mensen weten je ook allemaal te vinden. Je hebt 42.000. En daarin vertel je eigenlijk in die columns en maar ook in die tweets over jouw leven. En het is eigenlijk een mix van mening, maar vaak ook wel onderbouwd met dingen die jij in je eigen praktijk hebt beleefd. Als mens, als burger. Maar ook omdat je veel sociaal werk doet, advieswerk doet voor een hele grote gemeente in Nederland. Ja. Die dingen gecombineerd maken jou tot een ervaringsdeskundige. En daarom ben jij ook, denk ik, door de krant gevraagd om daarover over te schrijven. En toen we jou vroegen van, goh, wil jij een menu samenstellen voor vanavond? Toen kwam je met een aantal hele leuke Turkse gerechten. Want je bent geboren in Turkije. Maar je kwam ook gewoon dus met een tosti kaas. En toen kreeg ik dus de eer om die tosti kaas voor te bereiden. En daarmee heb je me wel meteen in problemen gebracht. Want ik dacht, bedoel jij nou zo'n hele slappe tosti kaas zoals je vroeger vaak at? En toen zei je, ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Want waar komt die tosti vandaan? Nou, de tosti is voor mij eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de periode waarin ik na mijn scheiding had ik schulden die ik af moest betalen als gevolg van mijn scheiding. Wanneer was dat? In 2013 is dat toen begonnen. En dat heeft 7 jaar geduurd. Zo, dat is lang zeg. Ja. En je bent moeder van een kind? Ja. Kind bleef bij jou wonen? Klopt. En ik werkte fulltime. En en ik heb in die periode is de tosti echt wel mijn redding geweest in periodes dat ik sommige weken echt heel weinig geld had. En dan aten we gewoon echt soms een hele week tosti's. Maar zowel voor lunch als voor avondeten? Ja. Gewoon de hele dag tosti? Ja. Oké, dan had je echt heel weinig geld. Ja. Hoe was dat? Ik probeerde er niet heel veel bij stil te staan. Het was eigenlijk ook een periode, ook omdat ik werkte fulltime en je bent alleenstaande moeder. Dus je moet ook gewoon wel echt gewoon door blijven gaan continu. En ik probeerde me ook niet heel erg zielig te voelen. Dus ik zag het eigenlijk gewoon als iets wat er op dat moment in mijn leven hoorde. Het hoorde erbij. Mijn moeder die belde regelmatig om dan te vragen, volgens haar heel terloops, wat hebben jullie gegeten, wat heb je gemaakt? Omdat ze wilde informeren of ik wel echt at en of we wel gevarieerd aten. En dan loog ik altijd, zei ik heb dit gemaakt en we hebben dit gegeten vanavond. Maar het was eigenlijk altijd tosti, want ik wist als ze zou horen dat we tosti hadden gegeten, dat ze dan boos zou worden. En dat ze dan eten kwam brengen misschien? Ja, en dat heeft ze ook wel een paar keer gedaan. En maar dat wilde jij niet, toch? Nee. Ik zag het wel echt heel erg als my burden to bear. Ik dacht, dit is het gevolg van mijn beslissingen, van mijn keuzes geweest. Ik heb voor dat huwelijk gekozen. Ik heb voor die scheiding gekozen. En dit was de prijs die je letterlijk moest betalen? Ja, dat ik wilde niet dat... Dat klinkt wel heel, wat zou ik zeggen, nederig. Maar ook wel alsof, ik moet meteen denken aan Jezus die een kruis draagt. Daar denk jij misschien niet meteen aan. Maar gewoon dat je dat zo op je, die burden, dat je dat zo op je rug moet dragen. Ja, zo zwaar heb ik het niet proberen te voelen. Maar het was ook zo. Ik vond niet dat ik de gevolgen van mijn eigen keuzes en van mijn leven, zeg maar, en wat ik op dat moment ervaarde, dat ik dat moest overhevelen op andere mensen of op mijn familie. Mm-hmm. Dus ik probeerde dat echt zoveel mogelijk gewoon bij mezelf te houden, voor mezelf. En dat alleen te beleven. Nu daarop terugkijkend ben ik er ook niet altijd even trots op. Want op andere mensen leunen is geen zwak, dat weet ik zelf ook wel. Sterker nog, dit wat jij nu zegt, heb je letterlijk opgeschreven. Ja. Ik heb het gewoon hier bij me, want het was namelijk een zin die mij nogal aansprak. Waarin jij zei, dit is eigenlijk een hele maakbare samenleving geworden. Waarin mensen de hele tijd afgerekend worden op van alles en nog wat. En ik ben nu aan het zoeken waar die zin is gebleven. Maar goed, ik parafraseer hem. En dan zeg je van, dat is eigenlijk is het niet iets om je voor te hoeven schamen. Ja. Dat je ergens in terechtkomt waar je even geen grip op hebt. Ja, ja, als hulpverlener. Zelf, want je bent ook, want je geeft ook hulp en steun. Ja. In dat sociale werk wat je doet. Je helpt mensen aanvragen voor een uitkering. Ja. Daarin te begeleiden. Dat is soms een verschrikkelijk ingewikkelde gang van zaken natuurlijk. Wat mensen allemaal moeten doormaken voordat ze zo'n uitkering krijgen. Maar zelf is dat lastig. Ja, en ik word er wel beter in. Ik probeer dat wel echt nu steeds meer te leren. Maar in die periode was daar echt absoluut geen sprake van, nee. Hoe bepalend is die periode geweest voor dat alles wat je nu doet? Want je schrijft over armoede en mensen in armoede. Je komt voor mensen in armoede op. Je professionele werk voor die grote gemeente is met mensen die in armoede terechtkomen. Je twittert er eigenlijk heel veel over. Ja. Is dat het gevolg van dat wat je zelf hebt meegemaakt? Voor een groot deel wel. Kijk, armoede en kwetsbare groepen, kwetsbare mensen waren voor mij altijd al wel iets waar ik me voor in wilde zetten. En ook dat deed ik ook voor mijn werk. En mijn ouders hebben als jonge mensen en als jong gezin heel veel armoede gekend voordat ze naar Nederland kwamen. Dus het is altijd een soort rode draad in mijn leven geweest. Kom je uit een arm gezin? Ja, mijn ouders waren echt heel arm. Ja. Wat is heel arm? Wat is heel arm? Nou, mijn moeder vertelde dat ze dan... in Turkije wordt natuurlijk best wel veel bulgur gegeten. Dat ze dan... Dat is overigens heel goedkoop. Ja. En dat ze geen geld hadden om er ook nog boter in te doen. Dus ze zei dan kookte ik het alleen maar met water. En dan aten we het gewoon op die manier. Dus ze zei dan, was het een keuze tussen... of je ging boter kopen of je ging bulgur kopen. En we hadden geen geld voor boter. Dus dan alleen maar water en koken en dan eten. Dus ze zijn echt heel arm geweest. Ook in de jaren, want je was 2,5 toen je in Nederland kwam uit Antep. Dat ligt dicht bij de Syrische grens, Zuidoost-Turkije. Waren dat ook arme jaren in Nederland? Het ging toen wel beter, omdat mijn vader natuurlijk naar Nederland was gekomen. Mijn moeder bleef in Turkije achter met de kinderen. En je vader stuurde geld? Ja, mijn vader stuurde geld, dus dat ging wel beter. Maar hij onderhield, zoals dat voor de meeste van zijn generatie onderhield hij eigenlijk de hele familie. Dus ook de broers en zussen en zijn moeder. Dus er was wel meer geld, maar het was ook niet dat ze ineens daar heel erg rijk van werden. Maar het grappige is dat mijn moeder, met name mijn moeder, mijn vader heeft dat wel iets meer los kunnen laten. Zij is nooit de mindset van armoede ontgroeid. Ook niet toen ze veel meer geld hadden. Zij woont nu bijvoorbeeld nog steeds, hun huis in Turkije staat nog steeds in die wijk. En dat is een soort achterstandswijk eigenlijk met hele arme gezinnen. Daar is zij blijven wonen. Zij wilde pertinent niet weg naar andere wijken of naar betere huizen. Omdat zij heel erg in die mindset is blijven hangen van dit is wie ik ben en dit is onderdeel. Ik behoor tot deze mensen. Maar dat kan ook een vorm van schaamte zijn. Dat je eigenlijk ook... dat je je niet beter wil voordoen of dat je niet, ja, dat je schaamt dat jij het beter hebt gekregen dan de anderen. Nee, het is geen schaamte. Bij haar is het echt dat zij, ook als zij heel veel geld zou hebben, zou zij nog steeds diezelfde vrouw blijven. Met het gevoel van, ik heb niet heel veel. En dat is niet dat ze niet dankbaar zou zijn voor wat ze heeft. Ja. Maar armoede gaat echt een beetje in je DNA zitten. En dat is ook iets wat ik heb geleerd. Het zit ook in jouw DNA. Ja, het gaat op een gegeven moment echt in je DNA zitten. En het verandert ook echt wel voorgoed wie je bent en hoe je naar dingen kijkt. En hoe ben je dan geworden? Wat is dan, wat is dan een belangrijk wezenskenmerk? Iets heel simpels is dat ik heel lang kan doen over besluiten of ik iets ga kopen of niet. Omdat die angst, dat de angst voor schaarste, dat die is blijft, er altijd. Ja, dat blijft altijd. Ga je folders zitten. Naast elkaar leggen en daar advertenties uitknippen? Of is dat, of heb je gewoon sowieso al de goedkoopste winkel uitgezocht om je boodschappen te doen? Ja, dat is gebleven, ook nu nog. Ik weet nog dat in de periode dat ik nog echt de schulden moest afbetalen, dat ik op een zaterdag dan 4 supermarkten afging, omdat sommige producten waren dan daar goedkoper en de andere weer daar. En die waren dan weer daar in de aanbieding. Dus ik ging 4 supermarkten langs. Want echt elke cent telde. En dat is nu eigenlijk een beetje ook in mijn systeem gaan zitten. Terwijl de keuken waar jij vandaan komt, Antep, waar je tot je 2,5e hebt gewoond, ik denk niet dat je je er nog veel van herinnert. Nee. Maar goed, je bent elk jaar terug geweest natuurlijk. Ja. Dat is best een rijke keuken. Het is een hele rijke keuken. Ik wil niet zeggen overvloedig, maar wel weldadig. Ja, absoluut. Prachtige. Ja. Het is een prachtige keuken. En de Antep keuken is helemaal, is Levantijnse of is daarmee verwant. Dat is een hele mooie, rijke keuken. Klopt. Ken jij die keuken wel? Heb je die beleefd? Ja, absoluut. Ja. Mijn familie ook nog wel. Wij leven om te eten. En de mensen uit Antep staan daar ook echt wel bekend om. En de keuken van Antep is ook echt heel erg bekend in Turkije. Ja. Om het eten. Er komen ook altijd gastronomische reizen worden er geboekt. Precies, het is verfijnd. Hè? Ja. En wij leven gewoon echt om te eten. Het is een beetje het centrum van ons bestaan. En het is niet weldadig, want en ook dat komt ook een beetje terug in de gerechten die ik heb gekozen. Want er zitten wel heel veel vleesgerechten. Maar ook heel veel gerechten die voor arme mensen ook heel betaalbaar zijn. Het is toegankelijk. Ja, en ook nu nog in Antep kun je heel makkelijk buiten de deur eten voor heel weinig geld. Ook voor de lokale bevolking. Dus er zit een soort democratisering in, zou je bijna kunnen zeggen. Het is het eten is overal en continu beschikbaar, toegankelijk. Want Francine die komt nu binnen met de bordjes en die denkt opeens, is iets misgegaan, Francine? Nee, niet misgegaan, maar ik was heel vriendelijk en ik had jou geen rauwe ui toebedeeld. Ja. Dus nu dacht ik, en nu haal je overal met checken, hand. Nee, checken of dat goed gegaan is. Volgens mij is het goed gegaan. Ik ben namelijk voorzitter van de Bond tegen rauwe ui. En jij hebt waarschijnlijk wel rauwe ui en ik niet, want ik protesteer dan. En dat weten de collega's inmiddels. Dat respecteren we. Ik heb een paar gekke dingen. Dit is er eentje van. Want Francine komt binnen met iets. Is dit nou typisch Antep? Of is dit is echt Antep. Vertel eens wat we voor ons hebben. Dit is wat wij noemen nohut durumu. En dat is een broodje kikkererwten. Ja. Met salade en patat. Die patat zit op die bam. Ja. Moet ik aan wennen? Ja, dat kan ik me voorstellen. Want moet je dan dat brood, want het zijn 2 koolhydraatcomponenten. Ja. Nou, het vult wel lekker. Ja, absoluut. En die kikkererwten zijn ook niet ja, die vallen ook behoorlijk stevig. Ja, ik moet ook zeggen, als ik een Antep eet, dan eet ik een halve portie. Want je kan kiezen voor een hele portie en een halve portie. En dan met een halve portie zit ik al wel vol. En het is iets wat heel goedkoop is, ook voor de bevolking daar. En het wordt ook heel veel gegeten. Francine, was het ook goedkoop qua inkoop? Zeker. En het is ontzettend leuk om te maken. Wat is er leuk aan? Want vertel even hoe je het gedaan hebt. Wat je doet is, kikkererwten weken. Ja. Hè? Dus je begint er gewoon een dag eerder mee. Dat, ja, is, dat is eigenlijk al leuk. Dus je laat ze weken. Vervolgens nog een uurtje koken. De truc van baking soda zag ik niet op het filmpje wat jij mij had doorgestuurd. Dus die heb ik ook achterwege gelaten. Ja. Terwijl dat was wat ik wist. Van als je kikkererwten kookt of laat weken, doe er een beetje baking soda bij. Heb ik niet gedaan. Dus ik heb het helemaal eigenlijk volgens de stappen van het filmpje gedaan. Dat filmpje was in het Turks. Dus ik stond echt met, heel goed. Yeah, met die telefoon goed hard met dat filmpje aan. Ik zag de stappen en de ingrediënten. Dus dat, was, dat maakte het sowieso heel leuk. De kikkererwten doe je vervolgens in een koekenpan waar je een beetje chilivlokken en paprikapoeder en een beetje komijn in olie hebt ja, wat is het? Een beetje fruiten. En dan doe je daarna de kikkererwten daarbij. Die doe je vervolgens op zo'n, ja, zo'n een beetje een stevig maar luchtig broodje. Wat dat tomaat is een padine, erbij. Hè, geloof ik. Padinebrood, of is dit niet padinebrood? Ja, wij noemen het pide. Pide. En dan salatina noemde die dat volgens mij. En die maak je van wat rode paprika, wat groen, wat ui. Ja, die leg je er eigenlijk overheen. Ja, en dan de topping. Toch die friet, die patat. Die doe je er overheen. En ja, wat druppeltjes citroen. Wij gingen hem vanmiddag thuis voorproeven. En mijn man vond hem heel lekker, maar die had wel iets van, moet daar niet ook nog een klodder van het een of ander aan saus over? Sausachtige, vettige. Maar later nam hij dat ook terug, want eigenlijk was het broodje op zich al lekker genoeg. Maar je verwacht bijna dat er een knoflooksaus nog overheen gaat. En het zijn pittige kikkererwten door die chilivlokken, hè, die in die pan gaan. Dat proef je meteen, dat is ontzettend. En ook een heel krokant natuurlijk, die verse paprika. Dat het echt super knapperig is als je het fijn snijdt. En ik weet dat jij een hekel hebt aan eten op de radio, ja, en dan tegelijk praten. Maar nu heb je je hapje wel weggewerkt. Hoe vind je het? Ik vind hem lekker. Ja, ja, ik weet niet wat jullie ervan. Ik ben er gek op. Ik ga dit jaar ook in de zomer weer naar Turkije en ook weer naar Antep. En ik ga dan ook echt om het eten. En dit is een van de eerste dingen die ik ga eten als ik daar ben. Dit is volledig vleesloos, maar je hebt er ook eentje, een ander recept. Daar zit heel veel vlees bij, hè? Je kan, bij Nolturm zit er nooit vlees bij. Dit is gewoon echt alleen maar kikkererwten en salade en patat. Maar je kunt ook, durum is gewoon, ja, het woord voor een broodje. Dus daar kun je ook wel, je hebt ook wel varianten met vlees erop. Ik probeer zoveel mogelijk, of zo min mogelijk eigenlijk tegenwoordig vlees te eten. Ik denk dat ik misschien 1 of 2 keer in de maand, misschien soms helemaal niet, vlees is dat eet. Een kwestie van smaak of principe? Ik ben nooit een grote vleeseter geweest. Mm. Maar de laatste jaren is het nu ook wel echt. Ik ben geen principiële vegetariër. Maar ik probeer wel echt zo min mogelijk vlees te eten. Omdat ik denk dat het gewoon beter is voor de hele wereld. Ja, ja, dat we gewoon wat minder vlees eten. Ja. En bevat dat goed? Ja, absoluut. Ja. Ik heb er geen moeite mee. Nee, is dat makkelijk om voor een vegetarische optie te kiezen, bijvoorbeeld als je in Antibet bent? Ja, er zijn genoeg vegetarische opties, absoluut. Ja. Ja. Kijk, vlees is wel echt een groot onderdeel van de keuken. Maar er zijn ook best wel veel gerechten die, ja, waar gewoon geen vlees in zit. En dat is en lekker en het vult. En, Ja. Nou, Francine, het is jou goed bevallen. Ik vind het een heel pakket, inderdaad. Het is avondvullend, zou je kunnen zeggen. Dit eten. Met een half broodje ben je echt al heel tevreden. Ja, en dan knal je dat brood eventjes. Dat moet je even oppiepen, denk ik. Even oppiepen. En die frietjes is natuurlijk lekker als die nog een beetje knapperig zijn. We zullen het recept op de site zetten. En dan ook dat leuke filmpje. Ja. Dat mensen dat na kunnen doen. Wat kost zoiets eigenlijk als je dit nou in Turkije koopt? In euro's denk ik misschien niet eens een euro. Oh, ja. Ja, want jij hebt echt allemaal voor heel betaalbare gerechten gekozen. Jij bent onze goedkoopste gast. Wat niets over de inhoud zegt, hoor. Nee. Ook niet heel bewust, hoor. Maar vlees is natuurlijk, maakt een gerecht altijd wat duurder. Sowieso. En ik eet gewoon niet zo heel veel vlees. Dus, nee. Nou, het is heel lekker, het is heel vers. Die kruiden erbij is fantastisch. Dus we praten zo verder. We gaan eventjes naar Kirsten Klomp met het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Het gaat al wat beter met de Amerikaanse president Biden, die gisteren positief testte op corona. Zijn lijfarts zegt dat hij nog steeds milde klachten heeft en dat hij goed reageert op medicijnen. En daardoor moet hij wel tijdelijk stoppen met zijn hartmedicijn. Na maanden overleg is er vanmiddag een akkoord bereikt om weer graan te kunnen exporteren uit Oekraïne. Op dit moment kan 20 miljoen ton graan het land niet uit. Maar dat wordt nu weer mogelijk door de deal tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. De lange files voor de haven van Dover in Engeland. Reizigers die met de boot naar Calais willen, moeten rekening houden met een vertraging die kan oplopen tot 6 uur. Volgens de Britten komt dat doordat de Franse douane te weinig personeel naar Dover heeft gestuurd. En winkels in de Franse hoofdstad Parijs mogen vanaf maandag niet meer de deuren standaard open laten voor bezoekers als ze de airco aan hebben. Dat kost te veel energie. Het nieuwe deurbeleid geldt voor alle ruim 60.000 winkels in Parijs. En winkeliers die niet meedoen kunnen een boete van €150 krijgen. Mangiare met Petra Possel. En in Mangiare praat ik met Emine Oegur. Ze schrijft voor Trouw. Ze heeft 2 wekelijks een column. En ze schrijft veel op Twitter. En dat zijn er eigenlijk ook hele verhalen. Want het zijn draadjes. En ja, daarin lokt ze veel mensen uit de tent. Maar wel op een hele vriendelijke manier. Nooit grof. Nee. Want dat ga je echt uit de weg. Ja. Je krijgt daarentegen ontzettend veel grove reacties. Ja. Niet alleen maar, je krijgt heel veel bijval. Je hebt 42.000 volgers, ja. Dat zijn er heel veel. Maar toch krijg je gewoon dag en dagelijks om je oren. Ik heb er even naar gekeken en ik kreeg gewoon pijn in mijn maag. Je zei eerder al, ik laat dat een beetje van me afglijden. Ja. Dat heeft een stukje te maken met ervaring, ook levenservaring, maar ook met werkervaring. Kijk, ik heb natuurlijk ook in mijn werk wel eens agressieve cliënten gehad. En je leert op een gegeven moment wel om dingen niet heel persoonlijk te maken, om het niet heel persoonlijk op te vatten en te laten waar ze horen. Namelijk bij de cliënt in dit geval. En, of bij de twitteraar. Precies. En in sommige gevallen zie je ook wel echt dat het dat daar een soort pijn zit of een soort frustratie zit. Wat er gewoon op een verkeerde manier uitkomt. Maar bijvoorbeeld, dan is de frustratie die veel jouw kant op komt, die gaat bijna altijd over het feit dat je moslima bent. Ja. En dat je ervoor gekozen hebt vanaf je 16e om een hoofddoek te dragen. Ja. Er gaat geen dag voorbij of er is iemand die daarover begint. Ja, klopt. Ja. Hoe blijf je daar rustig onder? Ook daarbij denk ik, dat is jouw probleem. En wat is dan het probleem van die ander? Kijk, mensen hebben moeite met een veranderende samenleving en een veranderende wereld. En dat is niet alleen met hoofddoek, maar ook met andere onderwerpen. Ik heb in het verleden wel gehad, toen ik wat jonger was, dat ik het dan heel erg naar me toe trok. En dan als iemand dan zei, ja, ik kan jou niet serieus nemen als je een hoofddoek draagt, of omdat je een hoofddoek draagt, dan ging ik heel erg mijn best doen om dan te bewijzen waarom ik wel serieus genomen moest worden. Mm-hmm. Maar ik heb geleerd dat het echt een probleem is van de ander. En dat het ook daar thuis hoort. En dat diegene aan het werk moet en niet ik. Kijk, op dit moment in Nederland, in bijna elke beroepsgroep komt er wel een vrouw met een hoofddoek voor. En als je ziek bent en je zit tegenover een arts met een hoofddoek en je zegt, ik kan jou niet serieus nemen. Ja, die arts, haar diploma wordt er niet meer of minder door. En haar diagnose. En ze blijft ook gewoon zitten. Ja. Ja, en die gaat naar jou door naar een volgende afspraak en naar een volgende patiënt en naar een overleg. Die gaat gewoon door. Jij bent degene die daar vast zit. Ja, dus je wil eigenlijk dan zeggen, wend er maar aan. Ja. En wend maar aan die veranderende samenleving. Ja. Ja. Jij moet aan het werk om ervoor te zorgen dat jij mee kan in die verandering en die ontwikkeling. Ja, want dit is een van de onderwerpen die natuurlijk, dat is echt, ik heb even gekeken wat nou echt de kern van jouw werk is. En dan verzet jij je natuurlijk, en ook eigenlijk sinds het opkomend extreemrechts, ben jij daar enorm mee in de weer. En eigenlijk ook van de troetelrol die de mainstream media op zich heeft genomen. Dan onder het mom van iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Mag ook werkelijk alles gezegd worden. Daar zet jij kanttekeningen bij. Zonder dat je zegt dat mensen geen vrijheid van meningsuiting hebben. Je verzet je ook heel erg tegen de bureaucratie in Nederland en hoe mensen die het misschien even niet goed voor elkaar hebben, hoe die vastkomen te zitten in het leven. Dus dat is de humane kant. De andere kant eigenlijk van de verdrukte van de samenleving. En verder, de positie en het beeld van moslims en allochtonen in het bijzonder, of in het algemeen moet ik dan eerder zeggen, dat is ook een onderwerp voor jou. Dit zijn allemaal onderwerpen waarvan ik denk, als ik ga tweeten, dan gaat het niet daarover. Want dan krijg ik de hele wereld over me heen, wat ik er ook van vind. En jij gaat bewust dit aan op jouw platforms. Ja. Dat is dan toch ook met de gedachte dat je mensen tot een ander idee wellicht kunt masseren of brengen? Ja. Absoluut. Kijk, als het gaat over maatschappelijke kwesties, als ik ervoor kan zorgen dat mensen op een andere manier kijken naar mensen met een uitkering, of mensen die in armoede leven, of mensen met schulden, mensen met eigenlijk de kwetsbare groepen in de samenleving. Als ik ervoor kan zorgen dat er wat minder stigma is en dat dingen, dat onderwerpen en bepaalde zaken beter bespreekbaar worden, dat er minder schaamte is, dan heb ik echt al voor mijn gevoel genoeg bereikt. En in welke percentages denk je? Want de lezer van Trouw is over het algemeen al iemand die zich misschien wat minder extreem uitlaat dan wellicht de liefhebber van de Telegraaf, om nou maar eens een voorbeeld te noemen. Nou, ik bind er geen percentages aan vast. Als er maar één persoon is die anders naar iets gaat kijken, dan vind ik het al winst. Dit zei Jezus Christus ook trouwens. Ik kan er ook niks aan doen. Ik zit heel goed in dat oeuvre. Ja. Komt door mijn achtergrond. Ja, als je maar één volger hebt, is het genoeg. En dan bedoelen we niet op Twitter. Ja, maar het maakt niet uit in wat voor zin. Kijk, ik word ook gevolgd door politici. En als er iemand met bevoegdheid is die iets leest en denkt, oh, hier wil ik wat meer over weten, of hier wil ik wel iets mee gaan doen, ja, dan ben ik blij. Dan heb ik al voor mijn gevoel iets bereikt. Ja. En daar belangrijk in dat verhaal is eigenlijk dat jij een eindeloos pleidooi hebt voor empathie en niet gewoon oppervlakkige empathie. Dat wil zeggen, je houdt je hoofd scheef en je luistert een beetje naar wat die ander te vertellen heeft. Maar nee, echte empathie als in het verplaatsen naar die ander. Dat heb je zelf ook moeten leren, beschrijf je regelmatig. Wat was voor jou het kantelmoment? Het moment dat je dacht, nu snap ik eigenlijk. Nu snap ik wat empathie is. Nu snap ik hoe ik me kan of moet verplaatsen in de andere mens. Nou, ik heb dat toevallig in een van mijn columns beschreven. En wat wel. Ik heb mijn werk natuurlijk al wel heel veel geleerd. En een van de dingen die ik daarin heb geleerd is dat iedereen heeft een verhaal. En als je in de basis, zeg maar, kijkt, gaat het allemaal over hetzelfde. Het gaat over zorgen om je familie, zorgen over je kinderen, over je toekomst, over je, kan ik mijn rekeningen betalen? Dus in de basis hebben we allemaal dezelfde kopzorgen. En dat maakt eigenlijk ook dat ik dan ook daardoor anders naar mensen ben gaan kijken. En ook wel milder en zachter. Omdat je weet dat iedereen met dezelfde achter de voordeur, met dezelfde onderwerpen bezig is, met dezelfde angsten. Is dat de oefening eigenlijk, de denkoefening die we als mens zouden kunnen doen? Denk aan de voordeur van die ander en wat erachter kan zitten? Ja, absoluut. Absoluut. En het gesprek met een ander is cruciaal. Dat heb ik ook in mijn werk gemerkt. Ik heb een tijd gehad dat wij heel veel dingen digitaal deden. En je merkt al heel snel hoe een beslissing of hoe een zienswijze kan veranderen op het moment dat je iemand te spreken krijgt. Mm-hmm. Alles wat op papier staat, komt heel anders over dan wanneer je het gesprek aangaat. Harder. Ja, harder, maar het is veel. Er zitten ook veel hiaten. En die hiaten ga je op een gegeven moment, als je iets leest, zelf invullen. En dat is niet altijd in het voordeel van de ander. En het is heel erg vanuit je eigen gemakzucht. Als je vanuit je eigen vooroordelen gaat kijken naar iets, hoef je er niet heel erg veel moeite voor te doen. Mm-hmm. Maar wanneer je dan dat gesprek aangaat, dan worden die hiaten door die ander gevuld en door die ander uitgelegd. En dan... Maar jij zult ook momenten hebben dat je jezelf tegenkomt in zo'n, hè, in zo'n poging om de ander te begrijpen. Dat je, ja, dat je je wellicht laat verleiden tot woede of vooroordeel niet begrijpen. Dat wordt steeds minder. Ik heb dat, misschien heeft dat ook wel een beetje met leeftijd te maken. Je bent 44. Ik ben 44. Je mag nu nog gewoon woedend zijn, hoor. Je hoeft nu nog niet een wijze oude vrouw te zijn. Nee, maar het is het woede. Weet je, boos zijn kost ook wel heel erg veel energie. Ja. En voor mij hoeft dat ook helemaal niet zo. Ik kan het ook wel loslaten. Ook als iemand helemaal losgaat op mij, denk ik, ja, dit is echt jouw frustratie. Ja. En heel veel sterkte ermee en veel succes ermee. Ja, nou ja, ik zit altijd in een dilemma als ik denk over bijvoorbeeld onderwerpen als de multiculturele samenleving. Denk ik, nou, als je op Twitter zit en je kijkt daar, is het alleen maar steeds erger geworden met de reacties en de manier waarop we tegenover elkaar staan. Als je die telefoon gewoon weggooit in een hele diepe plomp en je gaat gewoon naar de straat, naar de markt, naar de mensen, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Ja, maar dat is... Dat is mijn perspectief. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar tegelijkertijd, ik heb juist weer door Twitter geleerd dat ik denk, al die mensen lopen ook over die straat heen. Alleen, ze glimlachen naar mij, maar ze denken misschien heel wat anders. Want al die mensen die op mij losgaan, zitten ook ergens in de samenleving. Ja. Dat zijn docenten, dat zijn agenten, dat zijn stratenmakers, het zijn artsen. Dus die bestaan. Het is niet alsof het gedachtegoed of de meningen dan ineens verdwijnen. Alleen vanwege een bepaalde laag van beschaafdheid uiten we dat niet zo heel erg naar elkaar. En omdat je het anoniem kunt doen, omdat Twitter natuurlijk niet eist dat je echt met de billen bloot gaat. Ja, dus ja, Twitter is wel echt heel erg een soort vergrootglas en het maakt dingen veel te scherp. Maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook weer niet vergeten dat al die mensen ook wel in de samenleving zitten. En dus we hoeven niet heel zwartgallig te zijn, maar ook weer niet heel erg rooskleurig. Ik denk dat we gewoon heel erg alert moeten blijven. Ja. Een van de mensen die heel belangrijk voor jou is geweest, en dat brengt ons denk ik ook bij weer een gerecht uit Turkije. Dat zijn je vader is heel belangrijk voor je geweest. Morgen staat er een column in de krant waarin jij eigenlijk vertelt hoe jouw vader in deze samenleving kwam. Niets wetend, geen GPS, geen Google Translate. Geen computer om op te zoeken hoe deze samenleving in elkaar zat. En hand in hand met zijn collega's door de straten liep om elkaar te steunen in een zoektocht naar iets. Ja, ja, hij vertelde een anekdote waarin hij dus met collega's, de eerste keer dat hij met collega's op straat ging lopen. Dus waren ergens komen te werken en ze verbleven in een pension. En ze gingen voor het eerst de straat op om de stad te verkennen. En ze wisten natuurlijk helemaal niks. Echt niets, ze spraken de taal ook helemaal niet. En hij vertelde dat ze elkaar vasthielden, echt gewoon hand in hand, om elkaar niet kwijt te raken. Omdat ze bang waren dat ze anders hun weg niet terug konden vinden. En dat heeft... ik was best wel klein eigenlijk. Ik ben nog best wel jong toen hij mij dat vertelde. En dat is me altijd bijgebleven. Om dat beeld dat hij zich vasthield aan die collega's. Ja, maar ook het beeld van... Hij was ergens bang voor. Terwijl normaal gesproken als je jong bent... Als je kind bent, dan is je vader is je held. En die is onbevreesd en die is sterk. Dus ik kon dat ook niet heel goed met elkaar rijmen. Dus dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt toen. Je vader durfde dus blijkbaar ook tegen een klein kind duidelijk te maken dat hij ook angst kent. Ja, ja. Hij was sowieso altijd wel heel erg open over zijn emoties en over zijn ervaringen. Jullie hadden thuis een parlement. Ja, klopt. Dat werd bijeengeroepen door je vader als er belangrijke familiekwesties waren. Ja, maar ook soms hele simpele dingen. Als hij bijvoorbeeld een nieuwe auto wilde kopen of zijn auto wilde verkopen, dan riep hij ons bij elkaar en dan ging hij advies vragen, advies inwinnen. Of als een van ons iets wilde gaan doen, dan riep hij ons bij elkaar en dan zei hij van, nou, Emine wil wat van studie veranderen. Wat vinden jullie daarvan? Patat friet, was dat ook nog een debat bij het parlement of dat niet? Nee. Emine die wil weer een hoofddoek gaan dragen. Ja. Is dat in het parlement geweest? Nee. Heel gek Ik heb daar ook nooit advies over gevraagd. Of... Want dat was duidelijk niet vanuit huis een per se een wens, toch? Nee, nee. Sterker nog, ik ging een hoofddoek dragen. En die zomer was toevallig waren mijn opa en oma van moederskant... die waren op bezoek in Nederland voor een aantal maanden. En ik ben eigenlijk gewoon voor mijn familie dan... want ik was er zelf al iets langer mee bezig... maar voor mijn familie een beetje uit het niets een hoofddoek gaan dragen... van de een op de andere dag. En mijn opa die was er echt helemaal niet blij mee. Die wilde nog geen glas water van mij aannemen. En waarom niet? Ja, hij vond dat helemaal niks. Hij had zoiets van een hoofddoek is voor oudere vrouwen. Dat is als je oud bent en iets cultureels. Maar hij vond het idee dat ik als jonge vrouw een hoofddoek ging dragen... vond hij echt helemaal niks. En dan, Emine, die gaat een hoofddoek dragen. Die gaat rechten studeren in Leiden. Uiteindelijk gaat ze trouwen en ze gaat ook scheiden. Ja. Al die dingen. Ja. Zijn die allemaal in het parlement geweest of met je vader besproken? Het trouwen niet... En het scheiden, nee, ook niet in het parlement. Wel was mijn vader de eerste persoon aan wie ik vertelde dat ik wilde scheiden. En dat was omdat... op een gegeven moment belde hij mij een keer op. En hij zei, ik heb het gevoel dat je ongelukkig bent. En als jij dit huwelijk voortzet omdat je denkt dat het moet... of omdat je erin moet volharden of zo, dan hoeft dat niet. Wij staan op alle manieren achter je... Dat is dus toch wel een klein beetje parlement, klein parlement. Klein, ja, klein beetje wel. Maar ik was er toen nog niet klaar voor om het op te geven. Dus toen ik uiteindelijk wel de beslissing nam om te scheiden... was hij de eerste die ik heb ingelicht. Dat wel, ja. Uit jouw stukken komt jouw vader over als iemand met wie je heel intiem bent geweest... met wie je eigenlijk heel veel besproken hebt. Ja. Klopt. Ik zie meer beeld van je vader dan dat ik beeld krijg van je moeder... Ja, terwijl mijn moeder ook wel echt heel je veel... Je moeder is er nu nog, hè? Ja, die is er nog, ja, ja, gelukkig. Je vader is overleden. Ja, die is 4 jaar geleden overleden. Terwijl mijn moeder ook wel echt heel veel impact heeft gehad op mijn leven, hoor. Maar mijn vader was ook wel een hele bijzondere man, een hele wijze man. En ik heb echt heel veel van hem geleerd op andere manieren. Ja. En dat zijn allemaal ook lessen die ik nog steeds meeneem als mens, maar ook in mijn werk. Dus dat komt echt wel als een soort rode draad continu terug. We zijn toe aan kuften. Ja. En Janneke heeft kuften gemaakt. Vegetarische kuften, hè, Janneke? Ja. Ja, dit recept heb je ooit op Twitter ook gedeeld, ja, onder je volgers. En dat werd meteen ook breed uit gekookt door iedereen. En ik dacht, zoals wel meer van jouw volgers ook, kuften zijn gehaktballetjes, maar hier zit geen vlees in. Nee. En ze moeten sowieso gebakken worden. Ja. Maar deze balletjes zijn ook niet gebakken. Nee. Okay. Dus wat zijn ze dan wel? Inderdaad. Nou, ze zijn in ieder geval, om met het idioom van een 14-jarige te spreken, heel satisfying om te maken. Ja. Want je maakt iets, een soort deegje, en dat mag je dan lekker gaan vormen tot van die mooie balletjes. Dat voelt heel lekker om te doen. De twee bestanddelen zijn rode linzen en fijne bulgur. Ja. Daar maak je dat deeg van. Die rode linzen die kook je tot pap. Die bulgur die laat je daar in die warme stomende pap garen voor 15 minuten. Maar dan is het al van het vuur af. En ondertussen breng je het op smaak met twee typische Gaziantepse ingrediënten, toch? Ja. De peperpasta en de tomatenpuree. Klopt. En dat zijn toch... Oh, dat zijn zulke fijne... ruikende, geurende ingrediënten. En smakende. En ook. Smakende. En wat je dus doet in de warme koekenpan... je maakt de uien zacht totdat ze een beetje gaan karamelliseren. En dan komen die twee pasta's erbij. En Knoflook. En heel veel peterselie. Ja. Want er staat een middelgrote bos peterselie... Dat is altijd lastig, want wat is groot, wat is klein, wat is middelgroot? Maar toen ik op een gegeven moment een bord vol met peterselieblaadjes had... dacht ik, ja, ik ben pas halverwege de bos, maar dit zal wel, dit zal wel genoeg zijn. En in ieder geval, je ziet duidelijk die peterselie in je... Nou, ik noem het toch maar even deeg of gehakt. En dus je hebt dat deeg van die rode linzen en die bulgur... en je hebt die warme... massa die je erbij hebt gemaakt van uien en tomaten en peperpasta. Ja, en dat werk je door elkaar heen. En dan heb je een mooi bergje. En daar mag je die balletjes van vormen. En daarmee is het ook klaar. Ja. Dat is zo fijn. Want vaak komt er, ja, dan komt er daarna nog een hele stap waarin je moet frituren. En dan die smaak, Janneke. Die is ongelooflijk. Ja. Pittig, korrelig op een prettige manier. Ja, er zit ook weer die Paul Bieber in. Ja. Dat vind ik sowieso de lekkerste chilivlokken die er bestaan. Ja, ja. Omdat ze goed pittig zijn, maar niet jezelf helemaal in de fik zetten, waardoor je de rest van de avond aan de opvlieger zit. Ja. Ja. Nee. Ja, dit is een gerecht dat in Antwerpen echt wel één keer, minstens één keer in de week wordt gegeten. Door iedereen bedoel je? Ja, door iedereen. Oké. Okay. En deze versie ook? Ja, deze versie. Ja. Het is niet, kijk, linzenkufte is niet heel typisch Antep. Dat wordt overal in Turkije wel gemaakt. Wat wel het verschil is, dat wij daar knoflook in doen. En ik die heel eerlijk bekend. Die heb ik net te pakken. Ja, oké. Okay. Ik vind dat lekkerder. Dat maakt het net wat anders. Scherper. Rauw, ja. Hè? Ja. Ja. Ja. Heel fijn gezien, maar ze gaan door een warme massa. Ja. Dus het is niet koud. Nee, het is een beetje afgeblust. Ja. Dit zeg ik allemaal ter geruststelling van team Rauwe Ui. Want ja, dat is ook een heel militant team, is dat. Oh ja, gaat maar door. Nee, ja. Ja. Dus dit wordt veel gegeten. Ja. Ik kan het ook voorstellen dat en je dit veel wil eten. Het is ook heel betaalbaar. Ja. Je kan hier schalen vol van maken. Ja. En dan heb je voedzaam, gezond, vers, lekker eten. Heb je hem al geproefd? Ik heb hem geproefd en ik had al thumbs up. Heb je de duim gedaan? Ja. Ja. Top. Ik ga gauw weg voordat de kritiek komt. Ja, precies. Nee, nu moet je echt dekking zoeken. Ja. Nee, maar er komt geen kritiek. Het is fantastisch. Hij is heel lekker geworden. Hij is echt heel lekker. Er komt ondertussen ontzettend veel mail binnen. En ik dacht, nou gaan we hoor. Dan krijgen we alleen maar van die... Nou, het gaat alleen maar over patat en friet. Het is toch echt niet te geloven, dit. Het juiste is patat of pomfriet. Groetjes uit Zuid-Amerika. Nou, leuk dat u luistert, Frank in Zuid-Amerika. Reindert die schrijft, gebak is ook genoemd naar de bereidingswijze. Dus friet kan ook naar de bereidingswijze genoemd worden. En dat is waar. Een bami-schijf frituur je ook. Heet toch ook niet friet? Overpatat wordt toch ook niet gefrituurd? No patat. Het verschil tussen patat en friet. Friet is dun, patat is dikker. Nou ja, blijkbaar is dit toch iets waar we heel erg mee bezig zijn. Gelukkig is er dan ook nog iemand die gewoon vraagt waarom je hebt gekozen voor een hoofddoek. Hebben we daar nou al een antwoord? Die vraag heb ik jou niet gesteld, hè? Nee. Wil je dat ik hem stel? Namens deze luisteraar. Ik bedoel, hoe kijk je tegen die vraag aan? An sich. Ik beantwoord hem niet omdat ik wil voorkomen dat mensen... Kijk, ik praat wel over mijn hoofddoek en ik schrijf ook over mijn hoofddoek omdat het iets is wat mensen heel erg bezighoudt. Maar eigenlijk heb ik het liefst dat het gewoon überhaupt niet zou spelen. Nee, daar niet over gaat. Ja, en ik heb ervoor gekozen omdat ik vind dat mijn haren een onderdeel zijn van mijn lichaam, van het deel van mijn lichaam dat ik privé wil houden. Ja. En dat is eigenlijk de simpelste manier waarop ik dat kan uitleggen. Zoals iedereen delen heeft waarvan ze denken, dat hou ik voor mezelf, dat deel ik alleen met een partner. Mijn haren vallen daaronder. En natuurlijk heeft dat een spirituele en ook religieuze component. Ik geloof niet dat een hoofddoek noodzakelijk is. Dus ik... Je vindt niet dat andere mensen per se een hoofddoek hoeven te dragen? Nee, het is geen noodzakelijke voorwaarde van het moslim zijn. Nee. Maar ik vind wel, ik vind het een mooi iets. En daarom vind ik, ja, heb ik ervoor gekozen. En draag ik hem. Ik vind het eigenlijk ook wel passen, in als ik jouw stukken lees, in de manier waarop jij strijdt tegen de beeldvorming rond moslims. Hoe bedoel je? Omdat er een nogal klassieke beeldvorming is als het over moslims of moslima's gaat. Waarin bijvoorbeeld altijd de hoofddoek wordt gezien als symbool van onderdrukking. Ja. Jij hebt er zelf voor gekozen op het moment dat je 16 was. En het lijkt ook wel alsof je daarmee een statement wil doen van dat je je eigenlijk niet voor dat beeld wil laten lenen. Ik ben er ook toen ik ervoor koos en ook in de jaren daarna nooit mee bezig geweest met is het een statement, wat maakt het los bij anderen? Ik heb er ik heb het echt gewoon voor mezelf gedaan. Mm. Omdat ik... Mijn lichaam is van mij. Het is voor mij privé. En mijn haren ook. Dat is gewoon van mij. Ik mag bepalen wie dat te zien krijgt. Dus ik heb daar nooit een statement mee willen maken. Dit was nog religieus, nog politiek. Iets wat ik naar buiten wilde dragen. Ik draag hem voor mezelf. Dus ik vind het soms ook wel heel raar om te ervaren wat voor heftige reacties het bij mensen kan oproepen. Omdat ik niet uit ben op die reacties. Ik ben daar ook niet mee bezig geweest. Maar eigenlijk doe ik dat dus nu ook. Door er al meteen een heel ding aan te verbinden waar jij helemaal niet voor gekozen hebt. Want jij zegt, ik vind het privé om mijn haar te laten zien. Ja. Nou, ik heb dat helemaal niet bedacht, dat jij dat privé vond om je haar te laten zien. Nou, dat het eigenlijk in essentie is het dat ook. Kijk, mensen beschouwen het heel vaak als iets wat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen symboliseert. Dus ze hangen er echt heel veel... Politiek en maatschappelijk debat aan vast. Ja, echt heel veel bepaalde betekenissen aan vast, zeg maar. Maar die betekenis... Het is niet mijn betekenis. Nee. Toch is het zo dat op het moment dat vrouwen die een hoofddoek hadden... beschimd werden vanuit bepaalde politieke hoek... dat jij wel degelijk zeer in het geweer bent gekropen. Ja. En je daar in heel niet te mis te verstaande woorden tegen verzet hebt. Ja, absoluut. Omdat jij dat een ontmenselijking vond, toch? Dat was je belangrijkste argument. Ja. Maar dat zou ik ook gedaan hebben als ik zelf geen hoofddoek had gedragen. Voor mij gaat het erom op het moment dat je mensen reduceert tot een object, tot een kledingstuk. Ja. En ze niet meer gaat beschouwen als een individu. En ze het ook om die reden probeert uit te sluiten. Dan moet ik me daar wel tegen verzetten. Ja. Je hebt een column geschreven die mij zeer aansprak. Dat gaat over, je hebt meerdere die vanmorgen, die sprak me ook enorm aan. Die moeten mensen maar in Trouw gaan lezen. Maar ook over het gezin waar je vandaan komt. Dat jullie met een VW-busje op vakantie gingen elk jaar naar Turkije. Ja. En dat je moeder, die angstig aangelegd is... vond dat er niet harder dan 80 kilometer gereden mocht worden... waardoor jullie er 5 dagen over deden om Turkije te bereiken. Nou, niet Turkije, maar Antep. Antep te bereiken. En dat ze al klaar zat, zeg maar, voor je in die auto met die slippers... om gewoon naar achteren te kunnen slaan. Ja. En dat je vader dan onderweg... Hij was automonteur. Iedereen ging helpen ook nog. Ja. Alle gestrande reizigers, die kregen hulp van hem. Ja. Ja, dat is... op het moment zelf was dat echt vreselijk. Die hele reis... Maar als ik erop terugkijk, is dat wel echt... Ja, je leert er zoveel van. Ik heb er echt wel heel erg veel van geleerd. En het zijn echt hele mooie herinneringen. Absoluut. Wat was het troosteten onderweg? Dolma. Dolma, dus die wijnbladeren? Ja. Nou, niet alleen wijnbladeren. Voor ons is dolma ook gevulde paprika en gevulde aubergine. Ah, dat is ook dolma. Ja, dat is ook dolma. Dolma is eigenlijk de manier waarop je het... Dolma betekent vullen. Ja, dus het is gevuld. Iets wat ingepakt is. Ja. En werd dat door je moeder zelf of door je ouders zelf ingepakt? Ja. Of door jullie zelf? Nee, mijn moeder die maakte dat dan klaar. En dan de eerste 2-3 dagen dan aten we dat. En daarna begon het ook wel een beetje te bederven. Maar meestal... Maar aten jullie het gewoon door? Nee, maar de derde dag waren we dan al in Turkije aangekomen. Dus dan gingen we onderweg gewoon in restaurants eten. Dus dan hadden we ook dat eten niet meer nodig. Maar dolma was echt wel onze go-to gerecht. Emine. Ik denk om de een of andere reden dat jij binnenkort een boek gaat schrijven. Ja, klopt. Is dat ook zo? Ja, klopt. Gaat het over je leven? Ja, klopt. Heb je al een uitgever? Nog niet, maar ik heb wel aanbiedingen gehad. Dus ik ben nog wel in gesprek. Samen met mijn manager. Oscar van Gelderen. Je hebt ook een manager al? Ja, een hele lieve manager. Ik vind het een heel goed idee. Ja. Ik verheug me zeer op je verhalen. Dankjewel. Heb je al een titel? Het verhaal zit al in mijn hoofd. Ik moet nog even alleen de rust en de tijd vinden om het op papier te zetten. Maar het verhaal zit sowieso al in mijn hoofd. Ja. We gaan met deze balletjes gaan we dan proosten als jij de volgende keer bij ons bent. Dankjewel. Dit was Mandjare met onze gast Emine Oegur, Francine Knorringa, Janneke Kuiper, Petra Possel, technici Rens Krijgsman, Youssef. En zometeen 5 dagen.